Book 2 79 79 الصفات 2 คำคุณศัพท์ 2 أنا لابس ثوبا أزرق ดิฉันสวมชุดสีฟ้า أنا لابس ثوبا أحمر ดิฉันสวมชุดสีแดง أنا لابس ثوبا أخضر ดิฉันสวมชุดสีเขียว سأشتري شنطة يد سوداء ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ سأشتري شنطة يد بنية ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล سأشتري شنطة يد بيضاء ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว أحتاج لسيارة جديدة ดิฉันต้องการรถคันใหม ่ أحتاج لسيارة سريعة ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง أحتاج لسيارة مريحة ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน هناك فوق تسكن امرأة سمينة ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน هناك تحت تسكن امرأة فضولية ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง ضيوفنا كانوا ناس لطفاء แขกของเราเป็นกันเอง ضيوفنا كانوا ناس مهذبين แขกของเราเป็นคนสุภาพ ضيوفنا كانوا ناس مهمين แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ لدي أطفال محبوبون ดิฉันมีลูกที่น่ารัก لكن الجيران لديهم أطفال وقحون แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน هل أطفالكم مؤدبون ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ